podvečer, vítám vás na předposlední čtvrteční přednášce tohoto semestru. Než uvedu dnešní přednášku, tak jako vždycky upoutám a napříště poslední čtvrtek letos bude mít Petr Telenský a bude to na téma bioenergetiky, respektive neuroenergetiky a jak neuroenergetika souvisí s duševním zdravím, takže velmi aktuální, zajímavé téma. Ten titul je Zatopte si podkroví a přijďte, je to určitě velmi zajímavé. Tak a teď je mou milou povinností uvést dnešní přednášející. Elka Pokorná vystudovala tady u nás botaniku, dělala chvilku v botanickém ústavu v Třeboni, ale vlastně po celou svou kariéru se zabývá, dejme tomu, archeobotanikou, paleoekologií, spíš takových těch, jako tou recentnější paleoekologií. A kromě různých podílů na různých archeologických výzkumech z toho, dejme tomu, archeobotanického hlediska tady u nás, taky dlouze jezdila s Petrem Pokorným a dalšími do Afriky. Se mnou byla na pár expedicí, těch nejlepších expedicí, které jsem kdy zažil v jižní oblastech Afriky, ale ona dělala archeologický výzkum v oblasti hlavně Sahelu, Sahary a okolí, a o tom bude dneska mluvit, totiž o tom, jak se, co se vlastně s tou Saharou stalo za poslední pár tisíc let. Prosím. Děkuji. Je pro mě velkou ctí mít možnost mluvit na tomhle mimořádném fóru a dvojnásob velkou ctí, jak jsem se dozvěděla, že David dneska nás poctil svou přítomností. Je zelený čtvrtek a lidé si na zelený čtvrtek vymýšlejí všelijaké bláznivosti v zelené barvě, tak proč ne zelená Sahara? Sahara arabsky, to slovo znamená pouště, čili je to plurál. Sahara je poušť pouští. A takže to spojení zelená Sahara, to je oxymoron par excellence, jako suchá voda nebo strhané strůny, zvuk a mrtvé milenky city. Co je to za bláznivý nápad mluvit o zelené Sahaře? Jak je možné něco takového zkoumat, jak jsme se o tom dozvěděli? Věříme očitým svědectvím a vlastně lidé dávno předtím, než vymysleli písmo, tak už dokázali komunikovat napříč časem, takže i tyhle skalní kresby nebo rytiny jsou takovou zprávou o podobě Sahary před mnoha tisíciletími. Já jsem vybrala hlavně ty žirafy, protože jsou takové ikonické, spojené právě s tou lokalitou, o které v druhé půlce toho povídání bude řeč. Ale prostě jakákoliv zvířata si představíte na těch skalních tabulích, jsou zobrazena a klíčové je to, že je nacházíme v místech, kde dnes nejsou podmínky pro to, aby mohli žít. A nejenom divoká zvířata, ani pro lidi tam nejsou podmínky k trvalému životu. Pokud nemáte několik Toyot naládovaných petlahvemi s vodou a množstvím benzínu, tak prostě tam nepřežijete dneska. A možná ani naši předkové by takovéhle podmínky nedali. A přesto, teďka vyzkouším ten, jo. Tady na téhle mapce vidíte body, které znázorňují nálezy, archeologické nálezy, svědčící o přítomnosti lidí. Někdy jsou to jenom takové ojedinělé nástroje, tohle je prostě nějaký mlýnek na drcení něčeho, ať už si to spojujeme třeba s drcením nějakého zrní na mouku, ale může to být i na cokoliv jiného. Někdy jsou to takovéhle nálezy, někdy jsou to komplexní, jako evidentně zbytky dlouhodobých sídlišť. roztroušené kdekoliv v místech, kde dneska jsou nulové srážky. Nejsou to jenom tyhle doklady, těch dokladů je mnoho různých. Nevím, jestli jste slyšeli o takzvaných radarových řekách, řekách, které jsou pod jednolitou plochou písku skryté, ale je možné je detekovat, protože v hloubce jsou nějaké jiné prostě sedimenty, které se tam uložily v době, kdy tam tekly řeky. Dneska už se o podobě té Zelené Sahary výhodně existuje řada publikací s poměrně přesnými mapkami, které vyjadřují tu představu dnešní o tom, jak ta Sahara vypadala. Tohle je ten výsek Afriky, jak vypadá zhruba dneska. A tady vidíte, v modrou barvou jsou jezera. Tohle je jezero, kterému se říká Megačat. Jo? Takhle je to Čadské jezero dneska. A v době vrcholu té humidní fáze bylo velké, nevím, asi jako britské ostrovy, prostě obrovské. To šedé jsou bažiny. A vidíte tu ohromnou změť různých řek a mapují se tam všelijaké vnitrozemské delty. To jsou věci založené na hmatatelných důkazech. Ty izočáry těch srážek jsou spíše založené na modelech, ještě k tomu se za chvíli dostaneme. A já už jenom tady upozorním na určitou zmatenost pojmů v tom, že každý autor těm pásmům říká jinak. Jo. Tady máte tu žlutou, tady tomu říkají grassland, někde se o tom mluví jako o polopoušti třeba. To je ten pás Sahelu. Jo, a ty oranžové, to jsou v podstatě savany a pak, až budeme vidět třeba nějaké jiné mapičky, tak tam se o nich bude třeba mluvit trošku jinými jmény. A už rovnou vždycky, když je nějaká mapka, tak tam vyznačuju tu lokalitu, ke které se později dostaneme, abyste si na to postupně zvykli, kde to bude. Zmiňovala jsem ta jezera, bažiny. Takhle, tohle je pohled na dno jezera. Tuším, že to je oáza Dachla. A na břehu toho jezera sídlili lidé, tam jsou archeologické doklady v místech, kam až sahala voda. A tyhle útvary, to jsou poslední zbytky z usazenin dna toho jezera. Jsou prostě to bahno, které se tam usadilo. A tyhle tvary znáte třeba u nás na horách, ten zmrzlý sníh někdy je vymodelovaný větrem taky do takovýchhle tvarů. Tam na Sahaře tomu říkají jardangy. A to jsou vlastně ty poslední zbytky, co ještě dneska zůstaly. A kam se ten prach děje? Teď jsem se doslechla, že dneska to podmračené počasí vlastně není blížící se bouřka, ale že až k nám vítr zafoukal, jak se to někdy stává, prach ze Sahary. A ten prach samozřejmě se usazuje v moři. A je to velice užitečná informace pro zkoumání historie té African Humid Period, se tomu říká, jo, AHP, když někde uvidíte, tak to je ta fáze Zelené Sahary. A tady vidíte zhruba ten rozsah vlastně daný rozdílem v koncentraci toho prachu. Tady je dust flux gramy na centimetr čtvereční za 1000 let. Jde o to, zase víckrát tam takovýhle graf bude, abyste si zvykli to číst. Je nějaký úzus, že se tahle osa zobrazuje obráceně, takže vždycky, když je to nahoře, tak je to ta vlhká fáze, ale znamená to málo prachu. Je to logické. Jo? A tady to je to je to období, kdy ta vlhká fáze skončila, kdy prostě Sahara prudce vyschla a dostala se do zhruba dnešní podoby. Co ještě jiného se s tím prachem děje, to je taky zajímavá věc. Asi jste o tom slyšeli, když se mluví o tom, že amazonské pralesy by nemohly být pralesy, kdyby nebyly hnojeny prachem ze Sahary. Mně to bylo vždycky divné, jak ten křemitý prach, jako tu Amazonii teda má hnojit, a vlastně pak jsem se dobrala toho, že to jsou právě ty zbytky těch půd, těch jezerních sedimentů, těch bažin, nabité fosforem a různými živinami, to je to, co hnojí tu Amazonii. A vlastně, když si to představíte, tak už tohle svědčí o tom, že ta fáze zelené Sahary jako nemohla být ojedinělá věc, není to nějaká chyba v Matrixu, je to něco, co se zřejmě děje opakovaně. A když jsme u nějakých periodických jevů v minulosti, tak nitky se zbíhají u Milutina Milankoviče, o kterém jste určitě mnohokrát slyšeli v souvislosti se střídáním do ledových a meziledových, ale vlastně ty vlastně to množství energie, které dopadá na zemský povrch a které je vlastně výsledkem toho různého naklánění zemské osy, vzdálenosti od slunce a podobně, to nemá vliv jenom na změny teploty, ale právě i třeba na sílu monzunu, na to paradoxně, čím víc energie, řekli bychom si, tím bude větší horko, když je hic, tak je sucho, ale paradoxně víc energie znamená v některých oblastech světa i větší vlhkost. A tohle je jedna z publikací, která ukazuje namodelované srážky na Sahaře. Tady to jsou skutečně milimetry za rok, teda namodelované v souvislosti s těmi změnami některých těch Milankovičových parametrů. A prostě když na Sahaře je víc než 300 milimetrů srážek za rok, tak to už jako rozhodně nelze mluvit o poušti. Jo. Tam je třeba do 50 milimetrů za rok. Dneska pořád je to poušť, ale 300 milimetrů, to už je prostě, to už je ta humidní fáze. A tady máte nulu, to je dnešek, jo, na téhleté ose, tohle je ta minulá fáze zelené Sahary a do minulosti vidíte jich mnoho opakovaných. A když se podíváme zase na obrázek z jiné publikace, tak tady je teda zase ta osa obráceně, ono mně to někdy přijde jak na tenise, jo? Že člověk pořád musí, hledejte nulu vždycky. Jo? Tak tady máte dokonce vedle sebe krásně zobrazené ty, tady to je třeba obsah CO2, asi v nějakém ledovci, co ukazuje teplotu, takže tady máme ty tři po sobě následující doby meziledové. Tady je ta naše dnešní doba meziledová a do toho jsou promítnuty kolísání právě energie dopadající na ten povrch. A tady ty šipky vám ukazují, jo, směrem dolů, tahle ta červená křivka směrem dolů, zelená Sahara směrem nahoru, sucho. A vlastně tady vidíte, jak se to potkává na začátku holocénu. Tenhle obrázek ještě taky uvidíme několikrát, připadá mi hodně ilustrativní. Jo, takže já si pamatuju, a fakt jsem na to i teďka někdy narazila, v době, kdy jsem vyrůstala, tak se běžně mělo za to, možná, že jsme se to učili i ve škole, že když byla doba ledová, tak byla ta zelená Sahara. Ale opak je pravdou, v době ledové bylo globálně mnohem větší sucho, než je dneska. To vidíte na té horní mapce, jo, a ta fáze zelené Sahary zhruba teda vrcholila někdy před těmi 8000 lety a tady vidíte že to nebylo jenom věc Sahary, to bylo globálně, tady kromě těch středoasijských pouští, které jsou v tom fest srážkovém stínu, prakticky se nedá skoro nikde na zemi mluvit o tom, že by tam byla extrémní poušť, až na nepatrné výjimky. Když se podíváte na tu mapu, tak možná tam někde najdete takové úzké proužíčky žluté barvy. Jo? Tady na těch západních pobřežích jižních kontinentů v souvislosti s chladnými proudy od jihu. To jsou prostě poušť Namib a Atacama. Ty vznikají úplně jiným mechanismem a jsou dlouhodobě stabilní. Já teď vám řeknu, mluví se asi o třeba milionech let, jako ohromně dlouhá doba, kdy tam pořád byly ty pouště. Jo, a má to velké důsledky, například na diverzitu. Tady jsem vybrala zmínku z článku, která právě srovnává rostlinnou diverzitu v jihoafrických pouštích a srovnává je s jinými. A tady je citace přímo z toho textu, kde se mluví o tom, že když srovnáte stejně velkou plochu na Saháře a poušti Namib, tak v tom Namibu máte 4x až 200x víc druhů než na Saháře. A platí to jako obecně o té flóře, kde v tom Namibu jsou 10 000 druhů a na Saháře spíš, dejme tomu, stovky. Jo? Já jsem si tady vybrala pro ilustraci tu ikonickou velvíči jako jeden příklad. Před rokem se mi podařilo vyfotit semenáček velvíči v botanické zahradě ve Windhoeku a podívejte, tady má ty děložní lístky a rovnou už tady jedou ty dva pásy, je to takhle maličký. Ta velvíči je jenom tady jako příklad, tam právě vzniklo v minulosti množství endemitů, velice specializovaných na ty pouštní podmínky. Kdežto na Sahaře ty druhy, to jsou spíš takový generalisti, co jsou schopní tolerovat tu poušť. Jsou schopní tam přežít, ale rozhodně nejsou na tu poušť specializovaní. Takže vidíme, že ta existence střídání těch fází zelené Sahary má vliv i na evoluci, a nejenom evoluci rostlin, ale i třeba lidí, anebo minimálně na migrace lidí. Tady je klasický obrázek ilustrující ten proces Out of Africa, který se klade zhruba do období před 100 000 lety. A tady je zase ten obrázek, co jste už viděli, tak když se tady podíváme, aha, 200 000, tady krásně, tady máme nějakou zelenou Saharu, jo, a tady dlouho, potom zřejmě to byla ta doba ledová, potom tady dokonce v té minulé meziledové jsou dva krásné hluboké píky a pak najednou sucho, jo, a říkám to zjednodušeně, ale takhle jako mi připadá, že si můžeme to představit jako takovou pumpu, kdy ta Sahara v těch vlhkých fázích nasává život, zvířata, rostliny, lidi, a pak, když je sucho, tak vlastně to množství se musí někam podít a ti lidé buď to couvají zpátky na jih, anebo jdou na sever. Tak. A i v menším měřítku to má na lidi vliv a třeba na vznik civilizací. Tenhle obrázek už jsme viděli. V té vlhké fázi byli zřejmě lidé rozptýleni po celé krajině. Po vysušení se zrovna v oblasti Egypta všichni stáhli k té jediné řece, která tam zůstala, k Nilu. A je víc věcí, které tam byly zřejmě ve hře. Z různých oblastí si lidé přinesli různé představy nějaké o fungování světa, což mohlo potom vést k nějakému kvasu, který vedl ke vzniku těch egyptských komplikovaných představ náboženských, ale hlavně, když si představíte to množství lidí na natěsnaných na malé ploše, tak v podstatě, aby se navzájem nepozabíjeli, tak tam musel vzniknout nějaký systém. Čili ty nejstarší civilizace, co rovnou navázali na lovce sběrače, tak už tam mají různě ty úředníky s razítky a pečetěmi a tak podobně. Tady jenom pro ilustraci, že tady skutečně tohle zase jsou ty sedimenty v moři, jo, co ukazují tady ten sešup do té pouště, a ta egyptská civilizace vzniká až potom. Zřejmě potom i dochází k domestikaci místních plodin, ale o tom tady teď nebude řeč a taky se o tom málo ví. Takže už víme, že kdy zhruba fáze zelené Sahary byla ta poslední, že se to opakovalo, ale vlastně jaké jsou zatím zákonitosti, hlubší porozumění, snaží se toho dobrat řada týmů pomocí modelování. Rovnou říkám, modelování vůbec nerozumím, ale přišlo mi důležité tady jenom pro ilustraci aspoň ukázat, jak zhruba ty práce vypadají. Vždycky jsou tam nějaké hrozně složité výpočty, směry větrů a ty srážky. Je to důležité v tom, že vlastně ty modely testují různé faktory, které můžou být ve hře, a díky tomu směřují k lepšímu porozumění, co všechno se na tom procesu podílelo. Tahle publikace se mi zvlášť líbí, z roku 2021. Ta nemodeluje srážky, ale modeluje vegetaci na základě sezonality srážek. Tady tyhle ty obrázky vlastně ukazují jednotlivé měsíce v roce, jo? January, February. Tady je ten letní monzún. Tohle to je zeměpisná šířka odpovídající takhle té mapce. Jo? A oni vlastně... Tohle je zhruba asi dnešní situace, kam až ten monzum dosahuje, a tady vidíte skutečně na tom vrcholu té křivky, tam prší jenom třeba 2 dny v roce. Jo. V tom dnešním Sudánu tak to třeba je. A tak oni zkoušeli třeba protáhnout to až na sever, že by teda ten letní monzum trval i víc na sever, anebo, a to je tady ta fáze, kdy naopak tam promítly ty zimní deště z Mediteránu. Takže někde kolem té 20. rovnoběžky se to potkává, a vlastně tady ten tým jako došel k tomu, že to nejvíc odpovídá těm představám, ta namodelovaná vegetace, vlastně tady zase k tomu je nějaká legenda, ta namodelovaná vegetace, že nejlíp odpovídá těm té očekávané podobě té zelené Sahary. Jo. Tady zase máte, jak tomu říkají, jo, tady mají semidesert, step a co tady je? Open woodland. Jo, vlastně zase my se budeme pokoušet to nějak rekonstruovat, a vlastně není ani úzus, jak tomu říkat. Ty modely... Když bychom chtěli teda ověřit, jestli mají pravdu, tak je potřeba pracovat s nějakými fosilními daty. A tahle mapka, kompilovaná Honzou Hoškem, ukazuje tady ty různé puntíky, modré nebo oranžové, to jsou lokality, ze kterých pochází dnes publikovaná nějaká fosilní data. Třeba tady z toho pohoří Tibet je zajímavá studie, která zahrnuje pilovou analýzu. Jo, a tady ukazují, nula je tady, jo, ukazuje tady úbytek tropických druhů a zase objevování se těch typicky saharských druhů v průběhu času. A vlastně tohle je ten to je ten sešup, ta závěrečná fáze Zelené Sahary. A vlastně takhle vypadá většina těch publikací. Jsou v tom dva faktory. Jednak prostě, že většina těch přírodních archivů zřejmě nesahá hloubš do minulosti, aby popsala vrchol té humidní fáze nebo dokonce její začátek. A možná i prostě taková poptávka, že prostě dneska uvažujeme spíš v těch intencích, jako bylo líp a bude hůř, tak vlastně tady to je takový taky příklad toho. Ale vlastně spousta prací, které se zabývají právě tou otázkou, proč zrovna před 5,5 tisíci lety se to takhle prudce zlomilo. Jo, tohle jsou ty terigenní sedimenty, to je ten prach v moři, tohle je Milankovič, to je prostě ta energie. A vidíte, že tohle jde pozvolna a tady je zlom. A tohle je výsledek nějakého modelování, které vlastně hledá, co všechno v tom mohlo hrát roli. Albedo, zpětná vazba, vegetace, teplota oceánu, různé věci zkouší. Ale vlastně mně se moc líbí tady tenhle ten obrázek pro změnu časová osa ze zhora dolů, nula je dole, která ukazuje vlastně ten proces toho, proč se to zlomilo zrovna v ten určitý moment. Před těmi 9 000 lety zhruba vlastně tady máme takovou jámu v místě vegetace, to znamená ta Zelená Sahara. Jo. Ta kulička vlastně může tady tak trošku kulturovat, ale do té pouště prostě nemá šanci se přes ten kopec dostat. Dneska zase trošku může to nějak fluktuovat, ale pořád jsme v rámci té pouště a nejde to dál. Ale někdy kolem těch 6 000 let před dneškem, tam v podstatě ten potenciál byl na obě strany a byla to jenom otázka právě nějakých zpětnovazebných mechanismů, něco, co vedlo k tomu, že zrovna v ten určitý moment to skončilo. Ale vlastně to všechno, co jsem tady teďka říkala, se týká takových povšechných představ o tom právě poušť, savana, polopoušť, step. Ale když se chceme podívat, dozvědět něco o tom víc blízka, jak vlastně ta krajina vypadala, jak vypadala ta vegetace, co nám teda zbývá, nebo co máme k dispozici. Tady už zase ještě víc zaostřuju na tu severovýchodní Afriku, tou velkou hvězdičkou zase máte tu naši lokalitu, ke které už se výrazně blížíme, a jenom tady jsem chtěla ukázat zase na základě těch modelů, máte tady do toho promítnuté ty srážky předpokládané a ty vegetační typy, které jsem já si sama takhle nazvala vysokostébelná akáciová savana, teda to není můj výmysl, ale připadá mi to tak jako srozumitelné, ta vysokostébelná znamená ty vysoké trávy, jak to znáte, jak se tím brodí ty sloni a jsou v tom napůl schovaní, a ty vysoké deštníkovité akácie, tedy ta nízkostébelná savana s těmi keřovitými akáciemi při těch nižších srážkách, jo, tady máte těch od těch 300 zhruba, no a žlutě je to pásmo Sahelu, nebo taky polopoušť. A tohle je zhruba i dnešní situace, co ukazuje tady, takže v té době té nejvlhčí toho píku té Zelené Sahary, tak na té Sahaře bylo zhruba něco, co teď za chvíli uvidíte na těch obrázkách z naší lokality. Teď ale ještě pro tu představu mně přijde důležité ukázat, tohle je zajímavá studie, která spojila velké množství lokalit z afrických savan, kde proti sobě ukazují průměrné roční srážky a pokryvnost stromů. Je to logické. Čím víc prší, tím hustší jsou ty stromy. Ale podobně jsou zase studie, které na tuhle osu dávají výšku těch stromů, diverzitu těch stromů. Čím větší jsou srážky, jo, tak samozřejmě ta savana vypadá jinak. Tohle je obrázek z Kalahary, že jestli jste se někdy dívali na Wikipedii, co tam je napsáno o poušti Kalahary, to se mi hrozně líbí. Tam je napsáno, poušť Kalahary je savana v Jižní Africe. Kalahary je poušť, protože se tam nedá žít, tam vlastně není vůbec povrchová voda, ale je to tak, je to vlastně, dá se to použít pro tu představu té nízkostepelné savany s těmi maličkými keříčky, řídce roztroušenými. Tohle je z Codillo Hills v Botswaně a tam už jsou ty vysoké stromy, jejich velká diverzita a jak vidíte, tak jsou poměrně hustě u sebe. A teďka se budeme pokusit tuhle kostru, kterou jsme si tady, tu myšlenkovou kostru, co jsme si tu vytvořili, naplnit třeba nějakými konkrétními druhy. A dostáváme se na archeologickou lokalitu, která se jmenuje Shakadut a v rámci archeologického projektu pod vedením Ládi Varadzina, který tady sedí s námi, byl to, vlastně to není projekt, ale akademická cena Lumina Quarentur a probíhalo to, bylo to tady, během 5 let, 2020 až 2024, měli jsme možnost pracovat 3 sezóny v terénu. Jak si jistě pamatujete, tak v roce 2020 vrcholil covid a v roce 2024 v Sudánu začala občanská válka, takže měli jsme to trochu osekané, ale ty 3 sezóny byly velice jako intenzivní a zásadní. Takhle to vypadá při pohledu z vesmíru a důležité jsou tam ty tmavé plochy, což jsou takové na takové náhorní plato v jinak ploché krajině. A tady je nějaká momentka z toho archeologického výzkumu, kde vidíte takové šedé, velice tvrdé sedimenty. Ta lokalita byla známá už desítky let. V 80. letech tam proběhly 2 sezóny intenzivního archeologického výzkumu. A tady vidíte vysvětlení, co je tady ta štěrbina na konci. Je to vlastně taková jeskyně. Ono slovo Shakadut znamená lví jeskyně. A dá se tam tak, jako takhle prolézt, je taková nízká štěrbina, ale tady je vidět, že v minulosti to bylo vlastně velice prostorné a později to bylo zaplněno různými sedimenty a tady je prostě pohled na nějakou sondu před tou jeskyní. Ještě důležité upozornění, tady ten strom, to je prostě jediný strom, široko, daleko, Boscia senegalensis, kdo třeba znáte z Jižní Afriky, tam je takový ikonický strom Boscia albitrunca stejného rodu, o které se mluví jako o stromu s úplně nejhlubšími známými kořeny vůbec, že třeba 70 metrů hluboko sahají ty kořeny. Tady u toho se neví, ale je důležité tohle to si taky zapamatovat, že jaké ty stromy se tam vyskytují. Takže důležité je říct, že matkou a otcem toho výzkumu jsou manželé Varadzinovi, které svým entuziasmem vlastně dali dohromady úžasný tým a podařilo se jim prozkoumat mnoho sond, které vlastně pokrývají neuvěřitelně dlouhé období. Ty hiáty, já si nejsem jistá, jestli to jsou skutečně hiáty, nebo jsou prostě v těch místech nejsou sondy. Ty 3 sezóny nepokryly úplně všechno, ale zatímco ve zbývajícím světě se děly různé věci, například neolitizace střední Evropy, vznik starověkého Egypta. Na té lokalitě spokojeně žili lovci a sběrači. Velice, jak vždycky Láďa zdůrazňuje, velice konzervativním způsobem. Jsou tam lovci, sběrači, kteří někdy zhruba v tom 8. až 9. tisíciletí před naším letopočtem začali používat keramiku. Je to asi kromě Číny nejstarší keramika zřejmě na světě, ale teprve až v době po konci té vlhké fáze se začali skutečně specializovat na pastevectví, což je neolit v té severní Africe. Tam moc o zemědělství nemůže být řeč v tom smyslu, jak my tomu rozumíme. To je věc spíše spojená s těmi velkými řekami, čili s Nilem. Tady je pro představu, jak velký ten mezioborový a mezinárodní tým se na tom výzkumu podílel. Řada těch lidí byla přímo v terénu, někdo si tam odkroutil ty galeje třeba měsíc, 6 týdnů, někdo tam byl jenom na několik dní, někdo analyzoval vzorky přivezené až doma. Takhle to je pohled na ten tábor, kde vlastně vidíte, že to je pár stanů uprostřed ničeho. A třeba tady ta tmavá věc vedle toho auta, to je velice důležitá věc, to je sprcha. A jo, takhle vypadá ta krajina dneska. Jo. Jsou to ty nizoučké akácie. Výzkum jenom v krátkosti pro představu, ty sedimenty jsou tak tvrdé, že byla někdy potřeba používat akumulátorová zbíječka místo štětečku. Říkám to jenom tak v krátkosti. Jo. A prostě pro prosívání, přebírání materiálu, a tady už hoši nesou ty pytle ke mně do chajdy, kterou mi tam místní postavili, kde jsme hrdě to nazvali plavící laboratoř. Každá ta hromada pytlů je jeden vzorek. Jo? A vlastně my jsme vnímali tu lokalitu jako tak mimořádně důležitou, že je potřeba vytěžit na maximum jakékoliv možné environmentální informace získat z toho. Takže vlastně veškerý archeologii vytěžený materiál se v celém objemu plavil a je důležité si uvědomit, že třeba v jednom takovémhle kbelíku bylo 1 až 4 semínka, nebo aspoň fragmenty semínek. Jo. Takže to vlastně, jako ta výtěžnost byla úplně strašně malá, ale kdyby se to nedělalo takhle intenzivně, tak by to vůbec nebylo možné. A paralelně se odebíraly vzorky na pilovou analýzu, na fitolitovou analýzu. Pil se v těch podmínkách nedochoval, ale fitolitová analýza přinesla zásadní výsledky a za chviličku to uvidíme. Tady ta zvláštní šedá věc, to je nádrž na vodu, kterou vždycky jednou za několik dní přijel nákladňák naložený sudy a doplnil nám tu vodu. My jsme se snažili to recyklovat, ale vlastně ten materiál, abyste získali organický materiál z toho sedimentu, tak se to dělá takzvanou metodou flotace, že když to dáte do vody, tak vlastně ten organický materiál plave a nalijete to přes síto a tím to oddělíte. Takže že vlastně jsme v podstatě ekvivalent několika nákladňáků toho substrátu jsme proplavili a ve výsledku prostě z jednoho toho vzorku třeba byla jedna čajová lžička organiky, která se potom mohla přebrat, jo. Ale snažili jsme se vytěžit to na maximum. Tady je ještě lustrace balení těch vzorků, ukládání potom v nějakých skladech. A my jsme vlastně v tom Sudánu, tam je oproti Egyptu, někdo jste slyšel, tam není vůbec možné z Egypta nic vyvést, to je úplně šílené. Tady můžete si ten materiál přivést, ale někdy je to taky úřední procedura a musím říct, že z té jedné sezóny nám ten materiál vlastně nepřišel a co jsem si tak jenom ze zvědavosti strčila do kufru a říkala jsem si, tak to risknu, tak to je to, co mám. Ale přesto materiálu máme docela hodně. A jenom ještě chci říct, že součástí té, potom té interpretace těch výsledků je zúročení té mnohaleté práce. David zmiňoval, že jsme už v minulosti cestovali s mým mužem Petrem na jih Afriky a vlastně i v tom posledním roce tohoto projektu, jak jsem říkala, kvůli občanské válce nebylo možné pracovat v Sudánu, tak jsme vlastně ty zdroje využili ke společné cestě do Namíbie, kde jsme taky měli možnost se setkat s křováky a zúčastnit se celodenní výpravy spojené se sběrem a detailně se jich vyptat, jak pracují s tou krajinou. Ale to též my jsme dělali i v okolí té naší lokality a spolu s místní botaničkou, mojí dobrou přítelkyní, která teďka momentálně je tady v Praze, zaměstnaná na archeologickém ústavu, tak jsme taky dělali výzkum botanický. Tohle jsou fotografie z okolí té lokality Šakadut a vlastně my jsme tam mapovali takové hotspoty diverzity, které jsou spojené s geomorfologií toho terénu a předpokládáme, že i v minulosti v té krajině ta diverzita vlastně byla vázána na ty specifické místa, které místní říkají šatýby a jsou to vlastně takové ty zářezy v tom plato. Tady pár jenom ilustračních obrázků, jak obtížné bylo potom určit ty pracně vytěžené rostlinné zbytky. Často to byly jenom fragmenty, kdy vlastně, i když třeba já mnoho let na všech těch cestách systematicky sbírám materiál na srovnávací sbírku semen a plodů, takže mám k dispozici třeba několik stovek různých druhů. Pro to určení bylo potřeba ty vybraná semínka zúhelnatit, rozdrtit skoro na prášek a pak jsem srovnávala ty fragmenty. A skutečně to pomohlo, že v některých případech jsme se fakt dobrali určení do druhu, právě tady je třeba snímek z elektronového mikroskopu fragmentu pecky z baobabu. Další z těch zmiňovaných metod, fitolitová analýza, nevím, jestli jste slyšeli ten pojem, jenom ve stručnosti jsou to fitolity jsou mikroskopické částice vysrážené v živých rostlinách na bázi křemíku a po odumření rostliny zůstávají v půdě a v té aridní Africe je to velice, velice důležitá metoda, která pomáhá právě rozpoznat vegetační typy i v místech, kde se opravdu jiné rostlinné zbytky nedochovávají. Tady jenom ilustrace vybrané ty nejkrásnější nálezy a vesměs ty zuhelna, že taky je důležité si uvědomit, že ty makroskopické, ty rostlinné zbytky se zachovávají jenom ve zuhelnatělé podobě, protože když jsou nezuhelnatělé, tak se prostě rozloží. A to, k tomu zuhelnatění dochází lidskou činností, takže vlastně my máme ten výběr zúžený na to, co ti lidé používali. Takže hodně se jedná o semena jedlých trav, což ale pro nás je důležité, jako ta složka té krajiny, pro představu, jak vypadala ta tráva v té savaně. Pak jsou tam nějaké stromy a vesměs jsou to stromy, které mají jedlé plody a ti lidé je cíleně sbírali. Fitolitová analýza taky přinesla řadu zajímavých taxonomických určení, i když v některých případech ne na úroveň druhu. Tady třeba je příklad čeleď bignoniace, kdy přichází v úvahu buď salámovník, anebo stereospermum. I když nevíme s jistotou, který z těch druhů to je, tady z mapky výskytu vidíme, že oba ty druhy jsou elementy té vlhké savany, takže vlastně když tam najdeme doklad z čeledi bignoniace, tak víme, že se nacházíme v té vlhké části. Zrovna tak třeba fitolity rodu komelína, kdo znáte tyhle africké byliny, ty nerostou jenom tak někde v poušti. Většinou rostou ve stínu stromů, v blízkosti lidských sídlišť. Jejich nálezy taky svědčí vlastně o zvýšené vlhkosti. A tady máme ještě příklad. Někdy je ta nejistota jako i na úrovni třeba více čeledí. Tady Lanea lomeno Boscia znamená, že buď to je to Lanea, která je taky ten vlhký element, anebo je to Boscia a to je ten strom, o kterém jsem mluvila, co i dneska roste před tou jeskyní. Jo. A k tomu se ještě dál dostaneme. Tady jsem jenom chtěla ještě říct, že ty fitolity nejenom, že přináší nějaké taxonomické určení, ale je možné je použít i pro odhad třeba srážek, relativní nějaké rozčlenění. Jo, nemůžeme říct přesně ty srážky. Tady máme sucho vlhko. Takzvaný index aridity byl odvozený v západní Africe a na dlouhých transektech, takže vlastně tady máte jenom ukázku několika bodů, které jsme testovali v roce 2014, taky vlastně na transektu vlhkosti, tady vidíte ty body promítnuté na mapu srážek a kde se pohybují ty výsledné indexy. Když si do toho promítneme výsledky z té nejstarší zkoumané fáze 12. až 10. tisíciletí, tak vidíte, jo, ta jednička, dvojka, to jsou tyhle body už v těch humidních oblastech. V žádném případě se nenacházíme někde v blízkosti toho, jak to tam vypadá dneska. Další důležitý nález, který jsme vlastně nečekali, když jsme dělali tu flotaci, čekali jsme nálezy makrozbytků rostlinných. Našli jsme tam velké množství ulit měkkýšů, v některých těch vzorcích jich bylo až tisíce a Lucka Juřičková je určovala, dobrala se zhruba 20 druhů a ona byla tak na rozpacích říkala, já vlastně podle literatury nemůžu říct víc, než rozdělit to do několika kategorií. Druhy půdní, druhy, které rostou pod hustým porostem lesa v opadance, nebo polopouštní druhy. Co já vám k tomu řeknu, ale vlastně, když jsme si jenom na hrubo promítli na časovou osu ty změny těch vzájemných proporcí, tak vlastně vidíme, že jenom tyhle hrubé kategorie nám pomáhají porozumět třeba tomu prudkému nárůstu těch humidních ekosystémů hnedka na začátku. Jo, tady to jsou tisíciletí před současností, takže vlastně od 12. do 10. tisíciletí tam je vidět úplně jako ohromná změna. Tady jsou zatím ještě ty na tomhle grafu ty vzorky takové řídké a pak ještě se k tomu vrátíme. Co je důležité, ještě tam byla čtvrtá kategorie a to byly druhy vodní. A to tím se dostávám k závěrečné části toho vyprávění, kdy na scénu vstupuje Honza Hošek, kvartérní geolog, o kterém jste nejspíš slyšeli, a který si nebere servítky a kam přijde, tam vyrve přírodě její pečlivě střežené tajemství. A když jsme vlastně tam přijeli v roce 2021 a byli jsme tam asi dva dny, tak on přišel tak jako rozpačitě, říká, hele, já mám pocit, že tady musely být hrozně silný prameny. A my ještě jsme tak jako byli úplně, čerstvě jsme přijeli z Evropy, jsme si říkali, to není možný, jako tady jsme v Africe, tady je ta polopoušť, co by tady dělali prameny. Ale ukázalo se, že prostě v té krajině jsou různé pozůstatky od takovýchhle zřetelných bílých nárůstů pěnovců až i třeba po méně nápadné, které jenom oko geologa rozpozná. Zkrátka, jo, tady je ukázka třeba, jak to vypadá v dnešní Namibii, kde ty pěnovce vznikají in situ. Ale od té chvíle Honza tryskem v těch 40-stupňových vedrech proběhal celou širokou krajinu, jako aby ten čas, který měl k dispozici, využil, to bylo jako úplně neuvěřitelné, jak on opravdu prolezl každý kout a jenom dělal ty puntíky do mapy, kde našel další doklady pramenů. A tohle bylo vlastně jako úplně zásadní zlom toho celého výzkumu, protože to vysvětlilo strašně moc věcí, to vysvětlilo skoro všechno. Například to, co byla na začátku ta otázka, proč tady ti lidé žili, jak jsem ukazovala, prostě asi 10 000 let, ať Sahara vysychala, nevysychala, pořád tam ti lidé zůstávali. A vlastně do té doby vždycky archeologové se zaměřovali jenom na okolí řek. Jako ta představa byla, že jedině u řek mohli ti lidé, ti lovci, sběrači žít, ale vlastně tady se ukazuje, že v oblastech velice vzdálen, tady to je třeba 50-70 kilometrů, 50 spíš od Nilu, že tam mohli dlouhodobě žít a ty prameny umožnily překonat období sucha. Zároveň vlastně ty pozůstatky těch pramenů, ty travertíny a pěnovce, jsou zásadním zdrojem dat pro rekonstrukce, které za chvíli uvidíte. A je to i vysvětlení impregnace těch profilů, jak jsem říkala, ty šedé, strašně tvrdé profily, které právě protože jsou tak tvrdé, tak se dochovaly. Jo? To vlastně to všechno spolu souvisí. Proč nikde v zatím zkoumaných oblastech té severní Afriky se nenašly kontinuální takhle staré profily? Zřejmě oni někde budou. Teďka, když se vlastně ukáže tahle cesta, tak možná, že se nikdo se na to do té doby vůbec tímhle úhlem pohledu nedíval, ale vlastně to, že ty, jak jsem na začátku mluvila o tom prachu, jak ta eroze vlastně odnáší ty sedimenty, které nesou ty informace, tak vlastně díky těm travertínům a té impregnaci tady to té erozi odolalo. A vlastně Honza se nezastavil jenom tady, to, co jsem předtím ukazovala na té mapičce, tohle je široké okolí, teda tady je měřítko 7 kilometrů, jo, je to zhruba prostě 20-30 kilometrů v okolí. Spoustu těch pramenů, vždycky vázaných na okraje těch náhorních plato, a dokonce je tam ještě se podařilo objevit další archeologické lokality při těch terénních průzkumech. A tohle je publikováno v článku, který vyšel loni, za zásadní shrnutí informací o těch pramenech. A tady vidíte na časové ose počet C14 dat z těch pramenů. Takže vlastně tady vidíte krásně celý průběh té humidní fáze na téhle lokalitě. A Ještě jednou jsem si neodpustila tady dát ten graf, který jsem ukazovala na začátku. Že tady vidíte nějaké ty prameny už před 30 tisíci lety a tady vlastně vidíte taky jeden takový hub v průběhu těch Milankovičových cyklů. Tohle je taky z toho stejného článku zase jiným způsobem zobrazená ta frekvence těch pramenů a do toho jsou promítnuté další veličiny, které byly vlastně získány analýzou přímo těch travertínů. Tady stabilní izotopy uhlíku, které nějakým způsobem třeba odrážejí podíl C4 a C3 rostlin, takže vlastně taky nějakým způsobem nám ukazují změny těch vegetačních typů. Další proxy je podíl stromů ve fitolitovém signálu oproti bylinám, kde zase to můžeme vnímat jako ukázku tady toho píku v místě vlastně v té nejvlhčí fázi nejhustší, si můžete představit třeba nejhustší ten porost dřevin té savany, ale je tady třeba zajímavé, že i v té velmi staré tufě je i taky bod, který ukázal naprostou převahu dřevin a chybějící byliny v době, kdy si předpokládáme úplnou vlhkost, ale to je právě důležité pak interpretovat ty výsledky, přemýšlet o tom, že tady to třeba znamená, že bylo hodně dřevin v té krajině. Tady to může znamenat nějaké refugium, kde třeba tam mohl být jediný strom, který vlastně byl v jinak holé krajině. Jo, tady ještě už předtím jsem vám ukazovala ten index aridity na základě fitolitu. Tady je to zase v souladu ten průběh, kde to potvrzuje existenci té nejvlhčí fáze právě v součinnosti s těmi dalšími proxy a tohle to jsou indexy aridity spočítané z těch archeologických vzorků. Tady je jenom tabulka, která ukazuje různé dřeviny a jejich výskyt. Co jsem to teď udělala? Zase tohle to jsou tisíciletí před dneškem a vidíte postupný nárůst diverzity a konkrétní druhy. Takže vlastně ten náš výzkum společnými silami, tady máte v závorce vždycky, to je na základě dřeva, to je na základě fitolitu, to je na základě semen. Společnými silami vlastně jsme se dobrali poměrně komplexní druhové skladby a změn v čase. Podobně budeme mít takovouhle tabulku pro trávy a nějaké další byliny. A pak si s tím můžeme dál hrát a třeba porovnávat ty indexy, třeba co nám ukazují měkkější ulity o vývoji půd nebo právě sukcesy těch lesních ekosystémů ve spojení s počtem druhů, já jsem tam nedoplnila tu osu, tady to je počet druhů dřevin, to je vlastně z té předchozí tabulky. A kromě toho se můžeme dobrat nějaké představy i o té podobě přímo těch lokálních, jak jsem zmiňovala, takové ty hotspoty diverzity v dnešní krajině, že v minulosti mohly třeba vypadat takhle, to jsou fotografie z Namibie, z pohoří Naukluft, kde jsme právě cíleně chtěli navštívit místa, kde se vyskytují prameny A tady vidíte vždycky v pozadí ty suché, vyprahlé hory a jenom v okolí těch pramenů, v těch údolích, je to taková oáza, takhle to třeba možná mohlo vypadat i na tom Šakadudu. Ty vodní šneci nebo vůbec ty měkkýši nám dávají signál třeba na úrovni metru čtverečního, ale naopak třeba z kostí zvířat, které byly evidentně lovené v celé té krajině a ty lidé je přinášeli na lokalitu, můžeme to brát jako zase odraz zprůměrované té širší krajiny. A já tady mám to anglicky, protože jsem to vlastně vyextrahovala z mailu od Mickey Jonesa, který má zatím předběžné výsledky. Tahle tabule je z té starší publikace, taky z téhleté lokality a on tam mluví o podobě suší savana, podobná jako co dnes můžete najít třeba v severní Keni. Takže zase se ten obrázek nám víc dotváří a teď už se tohle je vlastně předposlední obrázek. Když jsem se pokusila udělat takové vizuální znázornění toho, jak ten proces počátku a konce té humidní fáze mohl vypadat, když si představíte, viděli jste, že mezi těmi humidními fázemi často je třeba 10 000 let, tak vlastně, když začne pršet na písek, tak v podstatě se na začátku nestane vůbec nic, protože tam už nejsou asi ani žádné diaspory, ta voda se prostě vsákne do toho písku a projede tím dolů. A nějakou dobu trvá, než se tam začne akumulovat a zvyšovat hladina spodní vody, která jako jednak po nějakém čase se dostane do dosahu kořenů, hluboce kořenících stromů, ale taky je to vlastně zásobárna vody pro ty prameny. Takže vlastně tam ten déšť vždycky nějakou dobu to trvá, než ta krajina zareaguje a zároveň tam postupně začínají vznikat půdy. S těmi hluboce kořenícími rostlinami, na to jsou třeba studie z Jižní Afriky, zmiňovala jsem třeba tu bosci hluboce kořenící. Určitě si položíte otázku, jako strom, který má 70 metrů hluboké kořeny, jako jak se to stane, že když vyklíčí ten semenáček, že přežije, když ta voda je až tak hluboko. A v podstatě jako jednak ty stromy jsou evidentně jako adaptované na to, že prvních několik let nahoře skoro vůbec nerostou a jenom prostě jedou ty kořeny, aby co nejrychleji se dostaly do hloubky. Ale je to v podstatě ohromná náhoda, že zrovna třeba chytí nějaké okno, kdy několik let po sobě je vlhko a dokáží se prosadit. Ale jakmile vlastně už se chytnou té spodní vody, tak vlastně ten strom je taková oáza v té krajině. Nejenom, že dává stín, tam jsou i další mechanismy, že právě ten opad vlastně dodává živiny, ta půda jako víc drží vodu, mluví se o takzvaném nurse efektu, že některé ty stromy vlastně podporují celou paletu vegetace ve svém okolí. Tady vlastně je nějak znázorněna ta vysokostébelná savana, to je ta zelená, je ta bujná vegetace, ta spodní voda hodně vysoko. Ale vlastně, a to pořád navazuju na to, co jsem teďka říkala, když ty srážky začnou klesat a ta spodní voda se dostává níž, tak vlastně pořád ty jednotlivé stromy tam dokáží přežít dlouhou dobu. Takže vlastně ta výskyt těch stromů nám vlastně úplně neříká přesně okamžitou situaci, protože ty stromy můžou žít třeba stovky let, možná i třeba tisíc let, můžou některé ty stromy přežívat v té už úplně vyprahlé krajině a teprve, když ty stromy úplně odumřou, tak začne ten odnos půdy, pak se to nějak zavane pískem a jsme zase na začátku toho dalšího cyklu. Ale někdy, když ta fáze suchá není až tak dlouhá, tak možná se to úplně neresetuje a nejede se od nuly, ale to je možné, že právě nastalo, tohle už je úplně poslední slide, kdy už jsem jenom tam tak slovy jako nadhodila nějaké jako věci, které můžeme řešit. A právě ta otázka té rychlosti, té takzvané ameliorace, je spojená s otázkou refugií, kdy jsou tam různé indicie právě, že možná třeba v období toho mladšího driasu, který trval 1000 až 1500 let, že tam mohly přetrvat některé ty, nejenom ty stromy. My tam třeba máme nálezy těch měkýšů, které indikují přítomnost stromu, ale je tam třeba jeden v tom, v té hromadě těch pytlů se tam našel jeden, ale našel se tam, takže v tom vzorku jednom. Takže vlastně už tam ty druhy byly přítomné úplně na začátku holocénu. Jo? A takže jenom už směřuju ke konci. Ty výsledky stále ještě zpracováváme, proto možná ke konci jsem trošku se zadrhávala, něco možná působilo trochu zmateně. Snažíme se z toho vytvořit ten komplexní obrázek a vlastně to, co ta lokalita Šakadúd nabízí, je jednak ty úplně unikátní kontinuální záznamy. Ten unikátní mezioborový tým, takže množství různých proxy, které je možné kombinovat dohromady. Možnost právě studovat ten začátek té vlhké fáze, což vlastně nikde se mi nepodařilo v literatuře dohledat podobnou studii, kde by bylo možno studovat ten začátek. A vlastně jsme schopni trošku se vyjádřit i k těm lokálním podmínkám, i když máme stále jenom zlomek těch druhů, které tam asi v minulosti rostly, tak propojením těch různých metod je zajímavé například, jak se ty jednotlivé metody navzájem podporují, jak vlastně ty různé metody ukazují úplně nezávislým způsobem podobné procesy. A úplně nakonec vlastně k těm lidem a jejich subsistenci, což bylo vlastně, to byla ta hlavní otázka toho projektu, proč tam vlastně archeologové kopali. A já jsem zmiňovala ten, když jsem mluvila o rozdílu mezi Saharou a Namibem z hlediska druhů, jak to kolísání těch podmínek na Sahaře vlastně vedlo k tomu, že mezi těmi druhy tam převládají generalisti, kteří jsou schopni žít v těch vlhčích podmínkách a jsou schopni přežít ty sušší podmínky. Možná podobné strategie zvolili tam ti lidé. Láďa Varadzin, když o tom mluví, zdůrazňuje vlastně tu provokativní myšlenku, provokativní v dnešní době, kdy vlastně vnímáme pokrok, technologický pokrok, jako něco, co nám pomůže vyřešit všechny problémy, tak vlastně, že tady máme co dočinění s populací, která tisíce let přetrvala na místě v měnících se podmínkách díky tomu, že vlastně technologie, které se osvědčily, tak zachovala a vlastně i tohle může být nějakým způsobem pro nás inspirující myslet na to, jakým způsobem je možné čelit nějakým problémům, když dneska ten děs lidí z klimatické změny, vlastně, když se na to podíváme úhlem pohledu těch lovců a sběračů, kteří při jako téměř nulové technologii byli schopni přežít vlastně ty klimatické změny, které jako pomáhaly jim ty prameny, ale jako myslím si, že tahle studie je nejenom inspirující z hlediska rekonstrukce přírodního prostředí, ale vlastně i z hlediska pohledu na nás, na lidi a na naši minulost a možná i budoucnost. A děkuji vám za pozornost a děkuji celému týmu spolupracovníků, bez kterých by to nebylo možné.